राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060, तदनुसार 20 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्र तुम्हारा अध्याय क्या है? बीच में आदमी आ गया अंधार, हाथी आ गया बीच में, तो 12 वर्ष बाद वो ग्रंथ नहीं पड़ेंगे। वो ग्रंथ नहीं पड़ेगा उसके पास। भट्टी का भी भट्टी रामचरित है, सिद्धांत गोपनी सब भक्ति श्लोकों में, भक्ता का चरित्र है, भगवान का चरित्र, वो ग्रंथ नहीं पढ़े, दूसरा नहीं पढ़े। तो ये बीच में आ जाने से और उठ जाने से वो वही रहता नहीं। बताया गया था कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और ये भी साथ में बात कही कि संतों की जो समाधि स्थल होता है और श्मशान घाट है, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो क्या समाधि स्थल पर और श्मशान घाट में अथवा तीर्थों पर या जहाँ गोकशी की जाती है वहाँ पर भगवान बराबर विराजमान है क्या? विशेषता जहाँ सत्संग होता है उस मंडाल में भी विशेषता होती है, भगवान की चर्चा होती है, उसमें विशेषता होती है। संतों का जो समाधि स्थल है वहाँ विशेषता होती है। मसणा में जाओ मन नहीं लगेगा, चंचल हो जाएगा, ये सब ऐसी है। विशेषता होते हुए भगवान की व्यापकता में कोई कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बात सब जगह समान है, एकदम सब जगह समान है। पापी से पापी में भी, पुण्यास में पुण्यात्मा में भी, सब लोगों में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब में, और इनसे आगे भी जहाँ संसार नहीं है वहाँ भी भगवान तो सब जगह है, भगवान तो सब जगह है। इस वास्ते आप अपनी जगह ही भगवान को याद करो, सब जगह भगवान है ना। या बात तो याद रखो बेटे, जमा लोग सब जगह भगवान है। अब याद करना है, इसमें और बात कहता हूँ, सब जगह भगवान है तो हमारी जगह भगवान है कि नहीं? कहे तो मेरी जगह ही भगवान है और मैं भगवान एक है, इसे जमा लो, मेरी जगह भगवान है, भगवान का वजीफा तो भगवान ही है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, भगवान है, भगवान है। यह बात जमा लो, जहाँ भगवान है, जहाँ आप है वहाँ भगवान है, भगवान ये जड़ा नहीं कहीं भी, मैं हूँ वहाँ भगवान है, और वो ही हमारे है। जो हमारे में नहीं है, हमारा नहीं है, उसको याद नहीं करना, वो छोड़ देना। हमारे में नहीं है तो शरीर और संसार हमारे में नहीं है, हमारे साथ पैदा था नहीं, अब है नहीं, अगाड़ी रहेगा नहीं और रह सकता नहीं। अरे भगवान हमारे में है, पहले भगवान है और अब भी है, पहले ही थे अब भी है, अगाड़ी भी रहेंगे। भगवान कभी छूटेगा ही नहीं, भगवान हमारे में है। मैं हूँ इसलिए भगवान है, मैं हूँ नहीं है, मैं हूँ ये में दो बात है। कृपा करे दो बात मान ले, एक तो संसार की इच्छा, एक स्वयं भोगों की इच्छा और एक भगवान की इच्छा। संसार के संग्रह की और भोगों की रुचि एक, एक भगवान और भगवान के प्रेम की रुचि, दो है हमारे भीतर। दोनों को साथ मिलाने से आम है, तो भगवान का होने से संसार तो मिट जाता है, फिर भगवान रह जाते हैं। मैं मिट गया, मैं दो ही अंश है, एक संसार के सुखों की भोगों की संसार की इच्छा, एक भगवान की इच्छा, ये दो मिल गए। मैं ओ मैं से भगवान तो मेरे है और संसार मेरा नहीं है, मैं मिट जाएगा। मैं हूं ही नहीं, भगवान ही है। दो बातों में लिपाव गाना हुआ है, मेरे ममो निरहंकार जो लिखा है, मेरे ममो जाओ निरहंकार हो जाओ, ऐसी ब्राह्मी स्थिति। कितनी सरल बात है, भोग और सुख चाहिए ये संसार है, अरे भगवान और भगवान की याद चाहिए ये भगवान है। दोनों मेरी और जिसमें उसका नाम मैं है, तो भगवान की इच्छा तो पूरी हो जाती है, संसार की इच्छा मिट जाती है, तो मैं रहता ही नहीं, भगवान ही रहते। कितनी सरल बात है, सीधी बात है, मैं नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ चाहिए, मैं किसी संबंध नहीं, अरे भगवान मेरे हैं। है दो बात कर लो, संसार मेरा नहीं, भगवान मेरा है। आप कर दो लो कृपा करे, सब ठीक हो जाए। दो इच्छा से एक इच्छा कर लो, संसार मिट जाएगा। सीधी सरल एकदम, मैं नहीं है, भगवान का अपना अपना तो अनुभव है, संसार की प्रतीति है, मैं की ना प्रतीति है ना अनुभव है, केवल माना हुआ है। संसार की तो प्रतीति है, दिखता है, जानते हैं, है नहीं, और अपने खुद का अनुभव है, परमात्मा का ना मैं का ना अनुभव है ना दिखता है, ये मान्यता है। मान्यता में दो अंश है, एक भगवान की चाहना, एक संसार की चाहना। भगवान की चाहना पूरी हो जाएगी, ध्याय कामान या सर्वान निष्प्रिय, मेरे ममो और मेरे अहंकार, मेरा नहीं है भगवान का है, मेरा नहीं भगवान का है। पंचामृत है, इसको सदैव याद कर लो और सपा हुआ टांग दो सामने, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से ही भगवान के तरह माता पिता भाई बंधु से पुत्र परिवार इसका पालन करता हूँ। ये पांच स्थिति बहुत बढ़िया है, आप कृपा करो, आप कृपा कर लो। पांचों लिखा हुआ मिलता था पत्र, मेरे मिलता है नहीं पता रहे। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के जन्म माता पिता भाई बंधु से पुत्र परिवार और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। याद मुझे, मैं भगवान का हूँ और भगवान दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा करता हूँ। अक्षर खराब और ठीक पर दबार बढ़िया, अक्षर बिगड़ा बिगड़ा, ये बढ़िया है। अपने मन से मेरे जाओ, यहाँ पर लगाते लचका दो, इधर से पड़ा हुआ है गीता, गीता सार, गीता सार। अक्षर बिगाड़े हुए कैसे हैं? अक्षर बिगाड़े हुए कैसे? अरे बिगाड़ ना सुनी ऊपर, मैं कहूँ पाई और सब अक्षर बरोबर होने चुना सब ऊपर सोचा है, ये बना है और हिंदी से बनाई है, इससे ही सब तो कहते हुए बिगाड़ लिखा ये ठीक है। अच्छा ये पंचा अमृत दिए पंचा, ये ठीक है, ये तो बढ़िया है। ये बिगड़ गए अमृता अलग अच्छे से गीता पाठ है, रोजना पाठ कर लो, गीता सार है, गीता सार रोजना पाठ कर लो, मिलता होगा ये, मिलता होगा ये, मिलता है दुकान से आए। ये पांच बात कर तो लो आप, बमन के छूटे बैल बे छूटे, बैल और क्या है बेचे बैल छूटे, कहने मैंने कह रहे कर छूट गया, आप करो तो आप ही छूट जाओ, तो कितने बिगाड़ नहीं कहा से। ये बात है मैं भगवान का हूँ, भगवान को यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पेट पर भी, यहाँ पर वेद पर भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ था, पर आप मन में लिख लो तब वो है, ऐसे में से जीवन बना लो, घर भगवान का, भगवान के दरबार में घर में रहता हूँ मैं, भगवान का भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान का काम करता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। बहन माता काम धंधा करती है, सेवा रसोई बनाती है, बालकों का पालन करती है, भगवान का काम करती है, सब भगवान का काम है। ये पांच चीजें आप मान लो, मान लो, मान लो, कृपा करो, आप नहीं मान तो हम लोग कहेंगे भाई, मानो तो ही कहेंगे, नहीं मान तो ही कहेंगे, मानो तो मर दिया पर, नहीं मानो तो मर दिया पर, आप सुनो, सुनने वाले सब स्वतंत्र होते हैं, प्रतंत्र ना करने वाला प्रतंत्र होता है, भगत बनाना ही पड़ता है, आप आओ नहीं भी आओ पचाओ भी दिमाओ उठ जाओ, आप मालिक हो, नौकर तो बार में नौकर, नौकर उठवाना ही पड़े, आप मालिक हो, हम तो नौकर है भाई, कायम पर आना ही पड़ता है, आपको थोड़ा ही ऐसा है, सब स्वतंत्र है, कभी आवे कभी नहीं आवे, कभी देरी से आवे कोई जल्दी से उठ जाए, तो कहना पड़ता है बीच मत उठो, मेरे को कहना नहीं पड़ता कि स्वामी जी बीच मत उठो, नौकर ठहरे, नौकर तो कहने पर उसे बजानी पड़ती है, स्वतंत्र है मेरे, उसमें स्वतंत्र है, बंद है उठो मत ना, मेरे को नहीं कहते कि स्वामी जी उठो मत, कहते क्यों नौकर को तो अपनी नौकरी ड्यूटी ड्यूटी बजानी पड़ेगी, आप मालिक हो आओ ज्यादा आ जाओ कम आ जाए कि मैं जाऊँ, अच्छा भाई मैं कहते क्यों मैं जाऊँ, नौकर कर जाओ रोटी मिलती है, अंदर मिलता है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, फसल मिलती है, जो चाहे चीज मिलती है कट जावे। इस वास्ते कृपा करो, आप ही सुनो जिते बैठे रहो, नहीं बैठे तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे राज तो है नहीं, जो उठ जाए तो कह दे डर दे, हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं, मानो नहीं आपकी मर्जी, भीड़ में नहीं आवे, आदमी रह दो कदम पार जाना हो तो बारे रस्तों को सबसे तो उड़ घंटे नहीं बीच कर जाएंगे, बीच में बना कर तो जाएंगे तो जाना वाले दुकाने भी कपड़ों में जानो सीधी गली पड़ी इनके बाद ही गली पड़ी सीधी जाओ, कोई बंदा नहीं कर रहा, यहाँ आएंगे बीच में जाएंगे। अच्छा भाई हमने देखी ये बातें, अपना नाश होगा जैसी बात करेंगे, अपना अपराध हो जैसी बात करेंगे, अपना कल्याण जैसी बात करेंगे नहीं, संत करने वाले भी स्वाभाविक आदत पड़ी, आदत पड़ी, आदत पड़ी, तुम जो कितने कहो कितनी करो, इन वास्ते जो मानते हैं उनको नहीं करना है, नहीं मानते उन्हें करना है, मानते हैं नारायण नारायण नारायण। मिलती जुलती बात है, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो, ये जो बात कही जाती है इसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभ्यास की आवश्यकता तो उनको नहीं है कि जो देवी संपत्ति वाले हैं, आश्रित संपत्ति वालों को तो अभ्यास के द्वारा ही ये बात समझ में आएगी। ऐसा ही आश्रित संपत्ति वाले रोजना घात करते हैं, कसा ही है मेरी स्त्री है दो बार कहतीगा कसा ही दो बार क्या होता है, नहीं मारता कसाई है, कितना ही कसाई हो अपनी स्त्री को नहीं मारता, हाँ दो बार होता ही महान कसाई है वो एक बार क्या करता है, गुरु मान देता है एक बार मान देता है, गोद जाता तो एक बार मान देता है, आप देवी समझे वाले भी नहीं मानते, देवी समझ मानते अपने में धारण में हो जाए, ऐसी बड़ी विद्या है आपके हाथ को, बोलो हम उद्योग करेंगे मान ले, आप उद्योग नहीं मानेंगे बोलो, फिर आपकी विजय होती है, हम हार जाते हैं, कहीं मान लेते हैं, मान लेते हैं उनको दुख होता है, समझियों को कहते हैं, नहीं मानते उन्हों कहता हूँ, मान लेते उनको नहीं कहता, कोई भी नहीं माने तो फिर हम कहें क्यों, कोई भी न माने तो हम खड़ा ही बंद कर दे, आप बंद कर सकते हो मालिक हो, नहीं आएंगे तुम्हारे कैसे न कहते हमारे तुम्हारे सुने गए ही नहीं, अच्छा हमने पचक दिया, जैनियों की भाषा है, हमने व्याख्या तुम्हारा पचक दिया, पचक दिया, पचक दिया, अगर तुम्हारा सुनेंगे तुम्हारे सुनेंगे, बोलो हमारा व्याख्या नहीं सुनने का नियम ले लिया, कहीं सुनेंगे, अच्छा हमारा ने बताओ, ऐसी बात हमारे बीती है उन्होंने, स्वामी जी बोलो मत ऐसी बात भी थी, मेरे सामने वहां माइक ले चले गए, हमने भोगा है, हमारी आदत है जो विष्णु है भाई, विष्णु से सो बात रे जावे राजिया, विष्णु आदत है हमारी, आदत हम अच्छी समझे बुरी नहीं समझते, छोड़ना भी चाहते, ऐसी ऐसी बीती है बात तो बंद हो जाओ सो बोल। अच्छा माइक उठा ले गए, ये बात है मालिक हो आप, मालिक मालिक स्वतंत्र होता है, नौकर होता हो तो परतंत्र होता है, नहीं तो नौकरी में निकालते भगत पर ड्यूटी नहीं बजा, हमारे तो दिखा तो सुनते नहीं, सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात, सुनेंगे ही नहीं हम आवाई तुम्हारे साथ हम आवाई गए नहीं। अच्छा उनको भी मैंने कह दिया तुम पूछना चाहो तो पहले की तरह बताऊंगा, नारायण नारायण नारायण नारायण याद रखो भाई भगवान के। और बोलो कोई विशेष बात नहीं, ये पूछा नील का क्यों निषेध करते हैं है? नील का निषेध क्यों करते हैं? नील नींद नींद में सुनता नहीं, सुने वो याद नहीं देते, थोड़ी थोड़ी नींद आ गई तो याद नहीं। महाराज जी नील होती ना नील, कपड़ों में जो नील लगाई जाती है, हाँ नील नील अशुद्ध, थोड़ी थोड़ी नींद आ गई तो याद नहीं। महाराज जी नील होती ना नील, कपड़ों में जो नील लगाई जाती है, हाँ नील नील अशुद्ध है, शास्त्र में कहा नील धारी एक बार पंक्ति पंक्ति अशुद्ध, नील लकड़ी लग जाए तो जल्दी मरा तो धर्म बच जाए, शास्त्र मिलेगा आज कल कहीं नींद मिलती नहीं है, नील रंग है नींद मिलती नहीं, कम मिलती है, नीले का खेत होता है खेत आज नहीं, खेती में कोई अपवित्र वस्तु डालते महान अपवित्र वस्तु नहीं, खुद ही नील अपवित्र अपवित्र है, जैसे सत चढ़ा हुआ है सत्य स्थिति जा रही है, सत चढ़ा हुआ है उसमें नील डाल दो वो सत्य जाएगा, सूर्य भी रहे माथा कट गया, माथा कट गया तो तरवाले चलता माथा कटने पर कमंद नील डाल दो, नीले कपड़ डाल दो, छोटा डाल दो नील जाएगा, लाल बुर्ज होता है नील बताते हैं आग में कम मिलता है, कपड़ा बहुत सफेद हो जाए बहुत सफेद एकदम स्वच्छ, ये बात है अपने भगवान को याद करो सब अशुद्ध मिट जाए, सब तरह की अशुद्ध मिट जाएगी, भगवान परम शुद्ध है महान पवित्र है, जिसका स्मरण महान पवित्र है, महान पवित्र गंगा जी महान पवित्र है भगवान, मन सुना कुंभ में आपका जिसने मदिर भरा रहता है वो खाली कर दो तो वो पवित्र गंगा जी पवित्र नहीं कुछ होती, गंगा जी में भी पवित्र नहीं होता मदिरा का पात्र, कि मदिरा की शीश जाए लोग गरम रखते हैं वो अशुद्ध है, अरे भगवान ने आशीर्वाद तो याद करो पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानां च मंगलम बताओ, पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानां च मंगलम, भगवान को याद करो पवित्र जाओ शुद्ध जाओ, कोई बात करनी है भगवान को याद करे चरण में नमस्कार कर दो काम हो जाएगा, बुरा काम नहीं अच्छा काम, भगवान मन लग जाए हे नाथ मेरा मन नहीं लग रहे नाथ सच्चे हृदय से पट मन लग जाए, भगवान ने यदि विलक्षण होता है हे नाथ हे नाथ हे नाथ पवित्र मुझसे तेरे सर्व पाप भी हो प्रश्न लोग गंगा गंगे जी योग याद योजना नाम सतई रवि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक गच्छति, गंगा गंगा यदि गंगा गंगेति जो भू याद बखे गंगे गंगे योजना राम सदे सैकड़ो योजना सैकड़ो योजना गंगा जी दूर भागीरथ रे भाई गिर वर्षो गंगा उतरे पाप शरीर जाए बेटा ही भागीरथी पाप शरीर जाए बेटा ही भागीरथी भगवान की चीज हरे पवित्र महान पवित्र इस बात भगवान को याद करो पवित्र नाम पवित्र हो ये मंगल नाम से मंगलम तो सोना में ऐसी अटकल है कोई न कोई आटा लगा दे रही अपने परमात्मा में कोई आटा लगा दे दूर रस में हाथ में बाधा लग रही कोई कोई आटा लगा दे देखा मैंने अब ये भी है ना ये बात तो कोई शुद्ध अंदर माना नहीं मैं गाँव कसाई को भी दो बार पहला पड़ा छेला बना तो बंटवारा कर तो कसाई रात दिन बगड़िया पकड़ा जीवन बात है उसको दो बार ब्याह होता है बोलो आड़ लगानी आती है बड़े कृपया काट देना कल्याण होना चाहे ऐसी होशियारी है शुद्ध में कर सके लोगों में मैंने सुनी है कि भाई बदली बात ये ब्राह्मणों का साधनों का काम है ब्राह्मणों का साधनों का हमारा काम नहीं हमारा काम तो संसार काम करना चाहे लोग सभी अपना नहीं है अपना नहीं है ऐसा हम गए थे हमारे से ये पुस्तक पढ़ा ब्राह्मणों का ब्राह्मण साधु पढ़े हमारा काम ही नहीं भजन करे भगवान ने भजन करे अरे क्यों ये गति है भजन करे पाप करे भजन करे हम पाप करते ही नहीं हमारे भजन क्या जरूरत हम कमाते खाते हम पाप करते ही नहीं भजन तो वे करे जो पाप ही गए ऐसी ऐसी अटकल है कहीं अपना कल्याण न हो जाए सुनाओ महाराज भगवान का नाम सुनाओ भगवान का नाम नाम में अलौकिक शक्ति है विचित्र शक्ति है कलयुग में विशेष है चौंतुग चौं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नया अनुभव